Tehnomuusikaga on stuudios Merimell. The machines, we're here before us. We're here before. And they're here to stay. Machine Nation. Nation. Nation. No tere, tere kõik see masinarahvas, tehnosõdurid ja kõik muud ägedad kuulajad, kes on noh, puht juhuslikult praegu raadio kahe lainele ennast saanud, siis teadke, see saade Machine Nation, eetris olen mina Merimell ja siin saates kuulete väga head tehnot. Saate alguses ütles kohe ära kõigile suur-suur aitäh, kes käisid reedel 9-11, kes tulid elasid kaasa ja kes tulid ka pärast natukene juttu puhuma. Ullult äge oli ja teate, see ei olnud mitte viimane pidu sel kuul, vaid on tulemas veel üks pidu, üks kõige-kõige õigem pidu ja see on sel laupäeval stuudios ja trummivõrin, see on Machine Nationi pidu. Machine Nation on tagasi suve puhkuselt ja jah, sel laupäeval 27. august mängin seal mina ja selline mees nagu Fock Yee. Kes Fock Yee'd ei tea, siis võt see mees, oi, tema maa aluste kõige undergroundimate koovaste uus tehnokuningas, nii et tuleb väga tume ja karm õhtu. Ja lisaks sellele, et tähistame masina pidu, on mul siin stuudios ka üks külaline. Ja on ta väga kõva tehnomees ja ta ei tulnud siia mitte niisama DJ-seti tegema, vaid võttis kaasa endaga ka analoog varustuse kõik, mis tal endal kodus on vist kaasa võtta. Ma arvan, et see on kõik, mis tal on. Tere ühesõnaga Motobor. Tervist. Nägin siin esimest ja ainsat korda Metsareivil, tegid sa seal siis laivi ja jäid sa mulle kohe silma just sellepärast, muidugi, et sa ei tein mingit lihtsalt DJ-seti, mida igaüks tuleb teeb, paneb pulgad sisse, vaid sul ei olemas kõik oma analoog keer olemas ja sa teed laivi. Just nii. Kas nägi natukene kuulajatel, et kust üldse Motobor alguse sai ja kui kaua sa oled seda asja teinud, et kas oli kohe live või tegid algusest nagu DJ's ette? Eks laividega on sai alustatud, vahepeal on ka DJ's ette tehtud, aga laivid on põhilised. Et Motobor on pigem alati live siis? Jah. Aga räägi, et noh, panen kindlasti Facebooki pildi ja videot ka, et kas sul on täna kõik oma vidinad kaasas või sul on ikka veel neid juures, on sul mingi terve suur ladu või garaaž on asju täis või? No kodus on ikka veel jah, et need on praegu, mis kaasas on siis põhiline live setup. Ja noh, kus sa siin loetled, mis need siis õiged nimed on endal asjadel? Kogu sound tuleb modulaarsüntesaatorist, ehk siis googeldage, et milline näeb modulaarsüntesaator välja, et ohtralt nuppe, palju kaableid ja ütlemine, et... Ja lõbus ja palju head tehnot. Just. Aga mida mina avastasin jällegi, kui sa siin sooja tegid, et peal on kirjutatud, ma olen väga, Motobor Instruments, et sul ei ole mingi kuskilt tellitud, kellegi teise tehtud sünt, vaid sa teed ise seda. Jah, see on, ütleme nii, et sai circa 2010 sai hakatud nokitsema elektroonikaga ja süntesaatoritega ja nüüd on selle ajaga kasvanud välja ka oma brand, nii et... Nii et kui kellegil on näiteks soovi Eestist, et tahaks endale ka hullult ja ei taha mingit valmis kellegi teise oma tellida, et lasta sul teha nagu algusest. Jah, see on täitsa võimalik. No, aga räägi inimestele, et kust siin nagu interneti maailmas leiab, et kas saada siis kontakti just, et süntide puhul, kas tulla vaatama endale tellima või siis, et kuulata sinu mikse lugusi? Facebookis on Motobori leht, muusikaleht on... See on Motobor Music. Ja seal on igast siis ka miksid ja või teed sa originaal asju ka? Mis originaal live ja midagi. Aga on sul nagu niimoodi, et ma ei tea, track uus minti ja kuskil näiteks ka Beatboardi lehel müügi? SoundCloudis on hetkel kõik trackid. On soundcloud.com/Motobor. nii , selge , selge . ja siis Motobar Instruments leiab ka Facebookist . nii et kõik on lihtsalt olemas , on ju ? just , et kellel jah , modulari kohta küsimusi on , siis võib julgelt kirjutada . selged pildid , aga mis seal ikka siis , üks asi on nagu jutt , aga teine asi on see , et lase ma siis laivi tegema , et siis inimesed kuulevad , et kellega tegelikult tegu on . oled valmis ? valmis . teeme nii siis ja Motobar teeb tund aega oma laivi ja jah , mis seal ikka , teage endal tujud sisse ja kirjutage ka märkmikusse telefoni igale poole üles , et sel laupäeval masinapidu mängin mina ja Fokke , tuleb väga äge . Machines were here before us. Were here before. And they are here to stay. Machine Nation. Thank you. kõik , kes te alles nüüd ennast Raadio kahe lainele saite , siis käimas on Machine Nation . eetris olen mina , Merimell , ja seekord siis mul vabad käed , puhkus , et stuudios on meil mängimas keegi teine , nimelt Motobor , ja ei ole ta siin niisama DJ-setti tegemas , vaid mängib oma analoogvarastusega laivi . Minge vaadake Facebookis või R2 Instagramist järgi , panin pildi üles , panen video ka ja no tšekkige , mis mehel ikka kaasas on , maru äge . ja Motobor sai toodud siia siis sel puhul , et tähistame nimelt masina naasmist suvepuhkuselt , et sel laupäeval on siis Machine Nationi üritusklubi stuudio , väljume eetris klubi , mängin seal mina ja uus kuningas , tehnokoobaste kuningas , Fokie , tulge kindlasti kohale . Thank you. Raadio kahte ja käimas on saade nimega Machine Nation, saade, kus kuuleb väga palju õiget tehnot ja täna mul on täitsa nagu puhkepäev. Nimelt mängimas on siis taustal Motobor, õige tehnomees, ei tee ta see mingit suvalist DJ-setti, vaid mängib oma analoogkiriga laivis ja mees on toodud siia selle puhul, et sellepärast 27. Ehk siis selle laupäev on Machine Nation Studios, suve puhkuselt tagasi, mängin seal mina ja Undergroundi uus kunne, Fokie, tule kindlasti kohale. We'll be right back. aru, et selle soundi tehakse praegu siin kõikel laivis. Ei tule keegi siin oma USB-pulga või CD-ga kohale, vaid tuleb oma modulariga, oma tehnikaga ja keerab kõik soundid laivis. See on Modubor, palun väga. Praegu kuskil arvuti taga istute, siis minge vajutage see like ära ja SoundCloudis ka Modubor. Well, Bye. Saade Machine Nation ja taustal mängib Motobor live'is. Minge näidake mehele armastust, minge Facebooki likeige, SoundCloudis minge jälitage, vaadake, mis miksid ja lootal seal on. Soovitan kindlasti järgi kuulata veel. Sellele võtke välja kõik oma märkmikud, telefoni, kuhiganeste ja massi üles kirjutate. Sellel laupäeval 27. august klubi studio. Masin on tagasi suvepuhkuselt. Ehk siis mina, Merimel ja Fokke mängime teisel korrusel. Machine Nation is back. Modovor live, mees, kes ei ole mingi lihtne mees, absoluutselt mitte oma analoogvarustusega siin live tegemas. Minge Facebooki, SoundCloudi, minge jälitage teda. Ta on seda väärt kindlasti, minge sekse like ja vaadake, mis mehel veel kuskil tagataskus peidus on. Ütlen siis veel ka, et laupäeval on masinad pidu. Mängin seal mina ja Fokk Jee. Kes tahab piletid võita, minge Facebooki ja ka käi venti, kutsuge sõpru peole ja siis sealt, ma ei tea, vaatan kellegi ja kirjutan siis postkasti. We'll be right back. aga sellid pillid jätan siin matupari lõpetama. Mees on väga hoos, loodan, et talle meeldis, naeratab ja teie siis minge vaadake, mis tal seal SoundCloudis on ja minne see tea, mis pärleid te veel leida võite ja jätke meelde laupäeval siis jumale eest tulge klubi studiosse. See tuleb väga, väga tume ja karm pidu. Näeme seal. Davai, tšau! Thank you.